Batik bat, nik uste dut, Irungo Bilgune Feministaren helburua bai dela, ba, kontzientzia hartzea, ez, iria historikoki gizonengatik eta gizonentzako eraikia izan dela, eta ez dela emakumeon ikuspuntua kontutan hartu historikoki, eta gu erabiltzaileak garela, ez? Eta hor geratzen dela, ba, utxune hori, eta gure helburua baitzen ere, hemendikan aurrera eraikitzen den guztian, genero perspektiba edukitzea, eta guretzat oso garrantzitsua da instituzioetan eta bizitzaren alor guztietan emakumeon perspektiba, osea, modu transversalean egotea, ez?